أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تجاوزت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب اليقين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور مسلو اثبات د توحید اثبات د رسالت جهاد فی سبیل الله انفاق فی سبیل الله. سوچی صورت کی سلور مسلی دی دارنگی صورت و سلور عیسو کی تقسیم دے. اول عیسا آیت نمبر 100 پوری پائی کے اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابتی چې الله تعالی او صفات کی ہو دے. دویسا 101 میں 176 یو سبسکو گویا پوری ایکی دویمو مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابتی چھے ہمیشہ اللہ دا مخلوق لے اسلام دا پارا پیغمبران را دیگری چھے بھائی کے خیل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اگر آباد دا پیغمبر نا راجی بالکتاب الشدیت نا راجی دین باگئی چھے کم پیغمبر کو لے مکتا کم قرآن کی بھی کم بہت سنت کی بھی درمی سے دے 177 میں 253 ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد بدنی قربانی پیشکول دا اللہ پر دا رب اتدا دے چلا دو مسئلی آگا سو بیان ہو دیشی چا اگر اللہ بنا رکی بدنی قربانی پیشکول دیشی یا دا دو مسئلی نشی خوری دے بغیر دے جہاد. اور سلومی سے 204 ناخرہ پوری گئی بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی پر سکون ڈالنا بنا رہے مان لگول. اول عیسیٰ بیان سے بھی ردوے میں عیسیٰ شروع ہوگا دعایت نمبر 101 میں قدی کی آگا اس بات در رسالت کے بدت ادنہ ہر شبات ہو تراثل کے اعتراضوں جو یہود کو رسالت پانے. اول اعتراض وہ پیغمبر سلام مالی تمہیں تازہ کر منو چتا رہو ہی جیدوی راوی اور دے ہمیشہ پشن بان رہے دا جی عددی جواب جبریل سره د دشمنی و جدانه را بلکی اصل دشمنی ساسو قرآن سره ده که ما را قرآن راوڑه جبریل ساسو بدی نیشی بلکی ساسو قرآن بدی شی تا تا بوی تخیی ستا استاز کنه داگی جواب جبریل زمان استاز کسی نی و ساسو دشمنی سره که قرآن سره ده که ما دوستاز زمان استاز قرآن خی ساسو قرآن بدی شی. دومی اعتراض آیت نمبر 102 کی دا اول اعتراض 97 کی کم دینا دومی اسی مضبوط شروع گئی. دیم اعتراض آیت نمبر 102 کی استاد جادوگر مرگر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہی کہ انا کیا جادوگر پیغمبر نو داغی جواب وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا تا تو کوئی تو پیسہ مرگر کم دیا تو تو نو مرگر کی صحیح تھی ٹول چلتا تو تھی سانسر کی کگی دی کوئی تا سن نہ کوئی مدیو نے زما مرگر تبت کرے درمی ترازم ایک سو دو کیوں سجادو دبت و ایران کے دا خودو فرشتوں روڑے داغی جواب جو فرشتوں میں دیرا ہوئے اوک سجادو سانفاز یہ خودی بھی لبا دا فرق ہمیں دجادو دا موجزی دا کرامت کی او دا اعتراض سی بتا کی دا تبوی تیرا دبونا نمانی او تا تاویزونا نمانی کوئیشی تا درود لانکے نمانی او درود لکی او داوا حالانکہ دا ہوں با کتابوں کی دی دابون کی گرشی تو مدار جو ہے درود منم تعویل منم دم منم خوٹے کو قرآن و سنت پرانا چاہیے تو قرآن و سنت کا ثابت ہے جیسے ہی نہیں لاوائی نوغه نمبر کړه یو کتاب کی کتاب دلیل نه قران او سنت دلیل دي د څو ډېر شيګانو په کتابونو کې هم څه خبرې د ایدوانو په کتابونو کې هم خبرې نو دا څه کې ایدوانو د کتاب خبرې هم چې راغلي دي دا لیکلي نن قران او سنت چې سوي دین دی څلورمه اعتراض تیرا سوچا کې ته مونږ دغه الفاظ نه مونږ کې وای نه لا نه وای نو څه چلې قران وی یو لدینا مونږ لا ته قول راغلا هغه الفاظ مو چې به کې ګوي به د بېلو دشي راینا کې به د وینوا او د شه ګوي تیم راته تا ته کوئی چیرې ترنده محمد نه مونږ کې وای دې کې څه چلې راغي جواب ته به دې خیال وای یا محمد چې پیغمبر راځي سي حاضر ناظر دې شه او په دې کې هغه وایي چې مين نه له سره مين نه وي نو به دا وایي دا الله پیغمبر اسلام د دې یا محمد دې قرآن کې یا ابراهيم شاه یا موسی شاه یا عيسى شاه یا محمد شاه نبی اسلام نو قرآن کې ضرور ځای دې کړل نه کې قرآن کې چې تم پر محمد سره نشته نو که مين مين نه وایي به دا وایي دا نبی اسلام دې یا محمد یا کفار وې یا منافقان وې او که حاضر ناظر د دې کلی نه وای نه شپ دې پیندمه تر دې څوچې کوټر نن یو څو وای څه خپل څه ته خپل خپل دین کې مشره یې نه پریشان دي دا جواب د یهودی نه چې نه خلم نه یهودیان نه خلم نه کوئی شي نو چې یهودی په نه ما ورون چې کوم کوم هغه د الله او الله بیا او کوي نن چې کوم کوم دی هغه د الله دی په دومره دا ورون الله وکړ د پرون هغه وخت پورې الله د پدې ډېر وخت لپاره دا به تر دې اوس چې دا نه نه پس دار په وکړ او لګ نو هغه نو سوال یو مګه شانتي دی لیکن حکم له معمولی دا نه خوش خبر حکم نه دی لیکن معمولی بدل دی او شي سوال یو مګه نه دی نو به روان دا الله حکم دی هغه وخت پورې موږ له بهتر وو او دا به تر دې الله ته زموږ لپاره پس دا چې موږ کوم شي به تر دې کوشي تا ته به وي چې را کله چې بتاي تر ان کتاب ته وي چې اوس په دې دا وړي دې نه درې نه چې راځو نو کوړ په لور ودی چې مې سي اوس په شمه کوي دا نه روا دي نو دا اوس په کومه کما کوړ کرا دا رنګي دا میلا دون او غیر تا ته به وي چې کوم دې کوړ او په لور باندې به کې نو څو سات یو بدای چې وي ما کوړ زه نه پوي دا ما یې دې کې سوال نه د جنابو هغه د جسور دا تا او مکه د دوی ته نه کوئی نه کوي د دوی تر دې کې ثواب دی کوئی او چې کوم یو خوري هغه ته نه خبر یو چې سره کوئی او د کوئی نه دی نو ډبل ګناغه نو به کما کول د دوی نه کوئی نه اوس په شو چې ناروا دي چې یو دی کوئی وتی بس په ځړ طریقه بولاره مې څه غلط دی ودی با زه په دې باندې کړه کولاره نه نه شپږم اعتراض کومي سبق یو کته د الله نه ایمان نه مني موږ ته تان نو دا هی پیره جواب نو کړی یو سبحان الله پاک دې رحم نه دای پرنا کوم ذات کی ذاتی او عادی جزوی او دې دا کنه ایمان الله نه ایمان دا الله نه زور نشته نه ایمان دا الله د ذاتی او عادی جزوان نه پات دوی بدله هم اپ سماواد او برکت اس د الله دی او جنایت چې لږه او شیشه پکې نه نه ایمان شو دریم کول لوګو کاندې دوم ټول الله تعالی دې نوای په دې نه بیا چې دا نه نه دې نو بیا په دې نه نه کنه چلوره بری او سماوات دی ورځ چې کله سوال نو ظلم کو جوړول هغه دې کې نه ایت ضرورت نو هغه وخت کې نه دې جوړه نو ستاسو دا سره روان دي او بيدن جواب ورکړا خدامن فرین نما یو کول نو کوم فرق چې یو ځات په کوم باندې کار کی چې یو کار ارادو کې هغه کار شوی نو بیا دا نه ایت ساجش نای خو باور څوک نشي چې داغه په یو ادکار کولې نشي بل ته محتاج دي او انسان بل ته محتاج دي الله چاته نه دي محتاج هغه سمجھ ځار دي نوی سبق کې وقال الذين لا يعلمون دا اتم اعتراض دي او هم اعتراض دي په رسالت باندې چرګ مون ته نه مونږ کته په نومرې مون ته الله په خبرو دا اعتراض یو د ګړو او موسی عليه السلام باندې وو وشي موسی علیہ السلام دیوی چیرې کته وی چوند دیوی مون ته الله معافي دی هغه چې کی جګړه وشتي ته زړه کړو او بیا موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ الله ته معافي وکړه مکه دې شو باور کتاب کې पवर इज अकिंग नो दिव्य ना मग बरं बोलू शकत त्याला पप्पर होईल नंतर ते मागे नंबर मग त्याला पप्पर होईल त्याची जवाब قانون دا سینه ده د دنیا د دنیا د بادشاہانو الله خبري دا د دنیا د بادشاہ قانون دا نه لري چې کوم یو ملک بادشاہي کله چې هغه یو حکم جاری کړي یو قانون یو لا یو قانون جاری کړي نافذ کړي نو دا نه کوي چې بادشاہ په خپل ارچا وزیر اور چا د اور چا کوي چې او ټک ټک ټک چونکی بھائی بھائی سے بادشاہ مدمل اولا فلان کے قانون منگ جاری کو داتا شو منے بادشاہ دا سی گئی نبت کیا تھا بس یہ بیانو کی ہے تقریرو کی کہ بھائی نے نبات دا حکم دا قانون بمل کی جاری ہے خبر ختمہ اس پہ کہ بامل کسو کسی کی اب خام خام بنی کسو کی نہ بنی اگر جب بادشاہ دمل باغی گن لے گی بادشاہ حکم بادشاہ دو بولس دا ور پہ گیا کوئی نمبر تلنگی پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے اللہ را لے گلے پیغمبر دا بیان کرے چھو بیدی دا اللہ پیغمبر دے کسو کی منی تینگا کنو منی زان لے تاوان دے کوئی بھی اللہ دا سینے کئی تکہ دنیا بادشاہ دا سینے کئی دو اللہ بسند دا سو بچار جات بزان دا اللہ وچارا تازمہ پیغمبر دا ہوں منی وقال اللذین اوائی آرکسان لایا لگون چنے پوئی گی جاہلان دی لولا یکلم اللہ وجه خبر نه کوي مونږ سان لا یلی مونږ ته الله وای نه وای مونږ ته الله په خپل وای کړه وقال الذين هو يا غزان لا يلمون ان بي جاهلان دي لولا یکلم اللہ وجه خبر نه کوي مونږ سان لا مونږ ته الله وای او دا دین آیا یا رب دې کوم ته په مولد سره یې یو فرمایشي موجزه مونږ ته وای یہ ماتا مجھے منتظر موجودوں کے یہ فرمائشی کیا حضرت اللہ دے ممائے اور نبی علیہ السلام کو بلا موجودے کو دلی کوئی شئی نو دے موجودوں کا برم نوا وقال الذین اوائی آدھسان لایا لگونچن کوئی جاہلان دی لولا یو کرنی من اللہ وائی خبر نکے منسا اللہ دے منتظر ہوئی کنا او دا تینا آیا یا رد دیو کا منتظر موجودے سرا مطلب دا پیغمبر یو فرمایي چې مونږ ته وایي مونږ یو مونږ کدارې کړه قسم چې دی دا خبر او کړه کدارې کوم دا کرنګي قال الذي له ویل دا قسم چې دی دا سیدا کوم جواب دی ها چې کوم جواب مونږ وکړو کنه اعتراض دا ویسو چې مونږ ته الله وایي دا جواب دی زموږ ته دی اعتراض دا قسم چې دی دا خبر او کړه چې مونږ ته الله وایي دا کرنګي دا خبره دا شنه نه دا کوشش دا مخکیم دا سی روز شوی دی نو اللہ مخکیم دا سی نی دکڑی لکه سن چه لکه دا حلی پیغمبر دا سی روز شوی کتا پیغمبر منگ دا اللہ ہوئی تیگا نو دا سو شده خبر آنه دا چه پیغمبر دا صرف زمان پیغمبر دا ویدی چون چه دا منگ دا اللہ ہوئی دا حد پیغمبر دا سی روز شوی دی قوم بر تویدی دی کوشش نو مخکیم اللہ دا سی نبی کڑی او شب نہ کئی اسی را یہ نمک کی اللہ دا شکری چی در یو پیغمبر دا حقانیت دا پانا اللہ قوم تا بخبر راگل یو تبیدی نا نا دا اعتراض مکین پا پیغمبران شوے او اللہ مکین دا سی نبی کڑی نو شب نہ کئی دا عام قانون دے دا اللہ کہ اللہ مکین دا سی نبی کڑی او شب نہ کئی او شب پرکی اللہ پیغمبر را دے گرے پسو کی منی تھی تا کنمانی پر کار مکئی لگسن چیدی دا خبر اوکرا کداری گوندہ کرنگی قارن لگینا ویدوا گسانو میں قبلی جمعہ کی دیوں میں سب پوچھے گشان دگینا دی مکیم دا سو بلیشوی لگسن چیدی دا خبر اوکرا پھر نمبر اسلام دیشن دوی کداری گوندہ کرنگی قارن لگینا ویدوا گسانو میں قبلی جمعہ کی دیوں میں سب پوچھے گشان دگینا دی ہر یو پھر نمبر دا سو بلیشوی تشابہ کلوبو یو شادی اعتراض کی پا خبر کی پا اعتراض دولو کی دا خبر دی یعنی یو شانوالے پا یو صفت کی خان تب یو سڑے مثال ہوئی زیدن کل اصد دی زید پشان دا زمدی دی نسوک اعلان شان دی پن جی دی ببر سر دی دسی نا نا زید پشان دا زمدی دی پا بہادری کی زیدن کل حمار زید پشان دا سر دی دا سکی دی لکر ہوئی دی چند ہوئی نا نتی ہوئی نه نه په بي حکومتیا کې د خلکو شان دي نو یو شانواله په یو صفت کې دی اوسې سره نو دغه تشابه قربو یو شان دي زړه دې په اعتراضاتو یې رسل چې مخ کې قومونو اعتراض کړو په پیغمبر چې مونږ ته الله وایي دته پیغمبر دا څنګه دی وسنو د نبی اسلام دوه چې کوم دی پیغمبر ته وایي مونږ ته الله وایي نو معنا یو شان دي زړه دې په اعتراضاتو کې په قران ته وګورئ هر یو پیغمبر ته ویل شوی تدا موږ په شان دي بشري بندې مونږ ته نه ولو او مونږ ته موجودو پای هر پیغمبر ته داسې ویل شي نو یو شان دي زړه دې په اعتراضاتو کې قد بین الایا دکسر واجی کو مونږ درای ده کومه نا په لوی دین چې دین ساتي چې کوم ایمان والا دي یقین والا نجی پیغمبر دوی دې پیغمبر کوئی شي او دلیل و توخی بلکه چې مونږ کی هغه په غیر دلیل نه مني کوئی شي او چې کوم نه مني نو هغه ته هر څه دلیل خو هغه مني نه د مکی مشرکان پیغمبر ته وی چې تاسو په کوم ډول ټوټه کوم بده مونږ دا غوږ د مخ کې دوه ټوټه شو او مله له او یو کتل او واپس یو ځای پر کې نه دی مونږ مله او چې چا منلا نو هغه بغیر د سپومې د دوه ټوټه کې دوه هغه منلا پوه شو قد بین الایا ذکه یو پینو قد بین الایا دایسر او باندې کوم درای او کوم یو بنو چې دین ساتي چې یقین کیاو چې پیغمبر د الله حق پیغمبر دی قران د الله کتاب دی ان صلی الله علیه بالحق بشیر و نذیر اثبات رسالت یقینا ان صلی الله کا یقینا مونږ یې کړې ته بالحق کې اظهار الحق دی په باج خارشی ان صلی الله علیه بالحق بشیر و نذیر یقینا مونږ یې کړې ته بالحق کې دې په باج خارشی بشیر زیر ور کوم کې مونږ پتا پس د بیان نا ونذیر او ير ور کوم کې مونږ پتا پس د بیان نا ولا تسأل عن اصحاب الجحيم او تقول بني شكيره تا نبي عمر انا اصحاب الجحيم مبارك ريان ميانو کي کم کړي چرونو نه وي دا مکی والو ته پوس بي ني دا کافرانو ته پوس هم نه کي وي مونږ کال ته زو وي تا نه بد خپل خپل کو ته پوس بي تا به ول د کور والو ته پوس بي چې وي ساده کور والو ته مور او پلا د خپل بچو درونو پیندو عقیده څنګه وا تا به داږي ته پوس بي دان د امریکای والو د امریکای والو نو د پوس دا غږ دی د خلکو دلکی چاغ دی کی کم خلک موجود او بیان وتن نه کړ نن خبر دی کی دا خبره ثابت شوی دا چې د دین اسلام رڼا دنیا ګور ګور تر رسیدلې دا خبره یا ساده ته کرن سبا خو د میډیا دور دی کوئی شي رم 99% با دنیا ته اسلام غرڼا رسیدلی بیان ایو چې دې ته یاد دغه کا باځه خلک وی په څنګه راځي کی کوشي خو لیکن یا ساده نه مچ نه نه په فیصد د دنیا خلکو تبا د اسلام اگر انا او پیغام رسیدلې کوشي او زمنګ نو وخت کار کوي دا خلک بار ملکون کی او واقعي تاسو وګورئ کړه کمیټه باندې نو زه چې ادیب زمنګ نه ډیر کار کوي کوشي دیو د سره د عیسانو سره د اړې مناظره یا بحث کوي سي سره حیران شي چا اوسمه کوم زمنګ مرګ شي مخ پر کوشش کولا گیا ہوا گئی بڑھا گیا دی نو داغا زید خط کو نا چکم ارد براتی دی مسلمانان او بیان کئی کوشی نو کاغی بیان نکئی کو بیان کئی اسو کی نمانی اگر داغی پوئی دا کچھ بیان نکئی اگر کوئیش ہو خودے پوئی شی من نبا دید دخل کو تکوز کی چکم دے کسی بات دیکھی گم او دارنی من بیان نکو کوشی نو بھئی مانا بیان کون اسو کی نمانی اگر داغی کا کوشی نو دا خبره غلطه چې ضرورت یې او به جمعنه به امریکای والا ته پوښتنه کوي نه نه هغه دا دنیا په بل کول کې ته بل کول کې ولا د ځوان ولا صاحب یې او د ټول بنی شي ګیره دانه به عمره انا صاحب دې مبارک ته جمع ځان مې انو کې ولا د ځوان کړ يهود او هر کی ته خوشاله بنی شي دانه به يهود ولا نه صاحب نه نسانه حتا ته د بیا ملته ته به مان به ته پوښتنه کوشي نن تاسو کې توې چیرې ادي به مو نه اسلام خبره تا نه تاسو کې دې چیرې دی وځه لاڅه مو زه بیان کوم دې مو نه نه دا غوډه کوئی معنی دی دا غوډه به معنی دی کته وای کیرا دا اوس دی کی زړه ورته مداهینی نولا په دې آیت کې مداهین وې سوچتا مداهین دوه مداهین د دوه نره دوه وې تیل وتا تیل سره سیز نرمیږي یعنی زړه ورته هغه سوچتلا چې وېرا تعلق پکار دے خلق سره ری مشرکانو بیا ته سره تعلق پکار دے و شروع لو په کار کو کنه وای هغه کوشش کوي چې تا د دین اسلام نه واړی تا د صحیح عقیده نه واړی کوشش روزدار دې مداهینې لولا ولن ترضان کنی اور او هیر ګل ګور نه نه راوړی ها لا نه وای لم نه وای لا مين سره هغه نه وای او نه لا وای لا لم لا ملکلا بلکې لن راوړی نور لا مونون سره دا نه پار د تاکید مرادی او د تعبید مرادی تاکید کاف سره او تعبید د بی سره تعبید معنا د همیشوالی اینده که لند پار د تعبید راوړی چې هر کې هیڅ کلم نشي کېده همیشه د پار خبره ده کتبه يهود او نصارا دا خلک بستا مرګري شي تا نه به خوشاله شي نه وګورې کا دا چې کوم حالات شروع دي وایي نو يهود او نصارا تا نه هیڅ کله نه خوشالي کسا نه خیال کتبه زبرار شو بیان وو ته کوم ټیک پشي نه نه اجګم دکېږي هغه الله توفیق ورکړي اسو الله ته هر چا زو معلوم دي چې دې لایق دي او کله دې لایق وایي کوتخ په بیان کوا مسله کوا وردا طریقه پیغمبر لنه ورتلا د نرمي او دلي د خد پسو خبرو د پیغمبر نه مو پسدا او خسته خبره د چای او پیغمبر لدا خبره نه ورتي او پیغمبر سخت خبره کړی دا او په ابتدا وختو کې کړی دا دا نه شرا ويره مو په مکی دور کلا دا د دور تبلیغ کو او شي ځکه پیغمبر معنی بلا سختی دی رشي او په هر پیغمبر بیان کې نرمي نه کړې هغه تکلیفونه برداشت کړې دي خو خبره صفا کړې دي چې قل یا ایها الکافرون دا د ابتدا وختو صورت دی قل یا ایها الکافرون وای او کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه عبادت کوم په هغه طریقه چې تاسو کوي زما او تاسو د عبادت طریقه بالکل بدل ده بلکه د دین مخکوم اره کې دا تقریبا اترلسم یا شنم خوشا سوره نزول کې سوره الفاتحه چې هغه په پینځم د نزول کې هغه کې سوې یا ایاک نعبد و ایاک نستعین سوې منګه خاص الله ستای عبادت کو د نور چانه کو رد په مشرکان باندې ته ایاک مکه ذکر اوره ده په نعبد باندې ذکر کړل دا کی مشرکان د مکی ادی با د الله سره د نورو عبادت کو الله مونږ ستای عبادت کو د دې په شان دی نه کو چې د نورو مون سره کو و ایاک نستعین او الله خاص دا نه مدد غواړو د بل چا نه غواړو وایي نو دا خو د ابتدا صورتونه دي نبی علیہ السلام په بیان کې نرمی نه کړې نن خبره نه کړې وایي خبره سخت کړې لا رد کړې دې په مشرکان باندې او په سختو کې ایوه الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا دا لا اله الا الله आवाज کول آسان دی او بیا په اور کې اته مکه مشرکان چې ورور ژوندې ته خوندې دا څه خلق دا نو کته وی چې تا نه به خوشاله شي نه نه ولن تنزان کني او ورګس خوشاله ملي شي تا نه ان يهود يهوديان ولن نصارى نصاريان يهودا او کې ولا يهود هغه وخت کې دغه په ذات باندې موجود لیکن اوس ګوره يهود صفت ګرځېدل نصارا صفت ګرځېدل يهود او نصارا اوس هم شته دي خو لیکن همغه د يهوديانو د نصارا او صفتونه چې پکې او ځان ته وایي مسلمان لیکن کاونه همغه د يهود او د نصارا وي وګوره يهودي نصراني نن سبا ګوره صفت دي اور په دې دغه څنګه چې ډاکټر یو صفت دي او ډاکټر هر څه کې نه شي انجینر هر څه کې نه شي مدد کرنګي يهودي او صفت کړې دي چې یوهود غوندې کار نه کوي دا يهودي دی کا کپ ذات باندې يهودي دی او کنه نصران يهودي دی ممکن یو خو نصران يهود دی اپریلا کله يهود کار نه کوي ک مسلمان ځان ته ونه وي دی يهودي دی د عیسایانو کار نه کوي د نصارو دی نصراني دی اوسي ولن ترزان کل يهود او انګي خوشاله مله چیتان دا يهوديان يهودي الی هغه مليان دا يهودي کې اصل مليانو ولن نصارن نصرانيان حتا تدبيع ملتو تدې کوئی کتابي شتي تابي شته ملتو د طریقې نه دي د دین نه دي ملت طریقا دي اوسي این داخل غواړي تا چې خپل دین ته دی واړي خپل طریقې دا تلاوي چا وستا خبره ومني نه نه حتا ته تابع ملته تر دې پورې چې تابع شې دي تدین دا وي د طریقې دا وي قولوا پیغمبر ان هو د الله یقینا هدایت د الله هو لو ده کوم وایي دغه چې بنی اسرائیل وایي دغه ته وایي چې هغه وستا طریقې وو کې نه نه نه څوند بنی اسرائیل آیت نمبر 73 وګورئ درې بیا څوند بنی اسرائیل د لسمه سی 12 آیت نمبر 73 درې بیا وایم تاسو او یو ګل غریب دي تاسو شګه نه پینو نه کا چې ما قوالی تعالی لدی را کتابنا او اینا جوای پر مې لګا تا دا مشرکان غواړي کدا یهودی کنا سارا دي کنور دي دی غواړي تا چې دې قران باندې واړي لته دریاله نه غیره به با جوړ کوم باندې بيد دینا قران نه بغیر ځان نه درو جوړ کې پاله باندې وایذن او پدغه وخت کې خبر نه خیال وکړي او پدغه وخت کې چې تا د الله کتاب پرې وشت او نور څه تیر اواز سر په نور څه لګیا شي لته قدو کا قليلا قامها وبني شي تعالی دوش ته به دوش شي خلې قران پرې هودل د الله کتاب پرې هودل د مشرکانو د بدعتانو مګر کې دلني نو څه مطلب ضرورت چې ته قران بیانې توحید بیانې مسله بیانې سنت بیان کې عورت د شرک یې رد ولادت وکې نو انا به ته د دې دشمني وای شي ستا به د دې سره مرګرتیا نه او کتا دا پرې وشتل وای شي کته دا غي سره کینی یا نه کته دا غي مرګرتیا کې دا لا کتاب پرې وشتل د پیغمبر سنت پر وصول دا غره دا ساته ته د دین د دشمنانو مرګره دا خبره یا ساته ته دا غری مرګره وای شي کته بیا دا غی سره کینه یا نه ته دا غری مرګره زه کوم وای څو د مؤمنو وای دا او باندې دا غی سره ګورو مو کو بدن پر وصول باندې کوم څو د مؤمن دی 24 نمبر پکړه اخیری آیتونه دي بیان نه کول مسله نه بیانول غره دا د مشرکانو د دې د دشمنانو مرګرتیا ده دا غي امداد ده دا غي مرګرتیا ده نو مسله نه بیانول د الله کتاب توحید نه بیانول رد شرک نه کول اوجه وګوره یا ساتي دا د دین د دشمنانو دا غي سره ملګرتیا ده او دا غي تایید کول دي ها اوجه هرته وي ولن ترضان کلیول او یې خوشاله منځیتانا يهودو ولا يهوديان ولا نصارانو نصارانيان حتا تدبیع ملتو تدبیع پر حتابی شید ملتو اند دین داغی طریقی داغی قول باورت پیغمبر انہ حد اللہ یقیناً ہدایت دا اللہ حول حد آقد ہدایت ہدایت دا اللہ سوشے قرآن خان قرآن سی نون دے ہدایت کنا حدل للمتقین حدل للناس وائی پیغمبر انہ حد اللہ یقیناً ہدایت دا اللہ حول حد آقد ہدایت یعنی دا اللہ کتاب ورے ہدایت ہے بل سنب ورے یهود طریقہ دا نصاراو طریقہ اسی شے دے شرک و بدعات مداغی رد نکول داغی د توحید بیان نه کول مخامخ چې ته بیان د توحید نه کینو مشرک کیو مبتلا کیږي د شرک مرګته یا کیته مشرکان بیان د سنت نه کول د بدعات مرګته یا کیته بدعتانو وایي وګورې هدایت الله هغه د هدایت ګورې نه قران اصل کې هدایت ده نور سره ګورې ولې نه تبا دا واو او کدا تا بیا جو پر د خواہشاو د دې ګور خیالو کې یعنی د دې يهود او نصارا کیسه مخالفو د مشرکانو د دې د خواہش تابعداري خو شي دایمدا بیان نه کول او داغي مرګرتیا را کوی دا خو ځکه یو خواہش پسې روان دي کړه د يهود او د نصارا د دین سره داغي خواہش يهوديان وله تباشو ځکه داغي مليانو چې کومي طریقې د ځان نه جوړې په دین کې د خپل خواہش مطابق ځان له طریقې جوړ کړ کړه تیری بیر احسلام کرے دا خبر آیت راگے آدمند دوسرے تو آلیمان آیت نمبر چون سر کوئی شوئی تعالیو الاغدنی مدین سوال این بینا و بینکم اللہ نعبود اللہ دا آیت اللہ نعبود اللہ برسی پاک سری ولا ولا يتقي ولا يتقي ولا يتقي ولا يتقي ولا يتقي ولا من ارباب من دون الله تقى دقى الدلان دي واقع دي قلتي وقصيري وي عديو دقى جابو يساري مخي ادي عدين حاتم اغلو يا حاتم تايي دا غزوي عدي رضي الله عنه ديو دو قولي مسلمان شويني نو د نبی اسلام نه د پوسو کو چې حضرت موږ خدای نه نیولی دی نبی اسلام د جواب کې فرمایي او چې هغه بدل اوسه حلال کړ سنت مليان نو یا تاسو وته تاسو به د پوسو کو چې د سوري حلال دی وینا او چې هغه بدل حرام کړ چرا کې اوسه په حرام نو او چې کو چې دا حرام دی تاسو به د پوسو کو چې دا ولې حرام دی وینا نو دا خو دې ته دا جواب کنه اغه دې نو دا غي دی وای ته ماشه ځکه غي د خواهش په سلا خواهشات وګزي وږي نو دا به موږ ته وای ونه ته با ته هوا او په چیرته تا به درو په خواهشات دي یعنی مطلب د دې دا د دې دین څو د دې خواهشات وګوره کدی دې طریقو په سلا نه د دې خواهشات په سلا نه ګوره ولی نی تبا داو آو او کتا تاویدار اوپر دو خواہش آو دنی بعد اللہ دی بس داونا جا اکمی روین چی آگرے تا دمیان لگی دو قرآن نا این قرآن علم قرآن خواہ امام احمد بن حنبل رحمه اللہ کلی جا گر مناظر کولا دا وقت دخل کسر دا باشا سرا دا مناظری نسرا چی قرآن دا اللہ صفت دے کوشی ندا دا آگر دلائل نیو دلیل جب علم صفت دا اللہ دے علم صفت دا اللہ دے او قرآن دا اللہ علم بیٹی دی تک بعد اللہ دی جاکا من العلم علم نمراد قرآن او علم صفت دا اللہ دے نمطب دا دے چو قرآن دا اللہ صفت دے ولینی تبا داو آؤں او قطع داوی ضرور رضا خواہش آدو دی بعد اللہ دی بزدانا جا اکم یل تراغل تاتمیل من قرآن مالک من اللہ نبی تعالی بی تعالی نمی ونی سوک دوست قرآن نسیر نسوک امدادی بیانی دا اللہ نگو رسول بچ کولی نیشی چی بچ دی مردم دارے کتا دا دی دو خواہشاو تا بیدار اپرائی دا دی پا طریقوں پسی لارا دی او دو نسوارا مالک من اللہ نبی تعالی من اللہ بیدار اللہ نمی ورین سوک دو سورا نسیر نسوک دا دی اس دا اکبرسو صفت ذکر کئی چا اکبرسو دی چنچالا پیغمبر تعالی ہوئی چا داو تخری چا گورے اس کا نگری داخل دا کوشی دا اکبرسو صفت ذکر کئی اللہ دینا موحدینا کسان دی اتای آتینا اول کتاب چور کڑے منگا لی دا فام نقبل کتاب اللذینا حق پرس موحدین آ کسان دی آتینا اول کتاب چور کڑے منگا لی دا فام نقبل کتاب ان مطلب دا گئے چلدی سرم اگر تیا ہوگا کوشی وردلی مخبیروں دا جنگم خواہش پسی روان دی پسی راندو شو گئے دی خلق پسی مرگر تیا ہوگا دا مرگری دیستا الذين موحدين اكسان دي اتينا اول كتاب چورکڑے منگاگی تو قرآن کی دوسری قسم الفاظ راضی یہ راضی نقدر تا اتينا اول کتاب اتينا الكتاب اتينا اول کتاب الذين مراد حق پرس علماء عالمان دو قرآن تدی اتی مرادی یہ راضی اوت الكتاب قرآن کے لفظ راضی اوت الكتاب اهل الكتاب مطلب کہ مراد اکثر باطل پرس دنیا نے ناکارا دین فروش الذين ما دينا كذا دينا اول كتاب چور کړه مونږه اګه فهم د خپل کتاب په د خپل کتاب یم دونو لولي دي دالا خو کې مراد دالا کتاب یم دونو لولي دي دالا کتاب حق تلاوت مناسب تلاوت مناسب لوستل داغي یم دونو لولي دي دالا کتاب حق تلاوت مناسب لوستل داغي مناسب دالا د کتاب لوستل شي مناسب لوستل دالا د کتاب نه ګوره څو ساعت وګورې د ریشمه سپارا څو بیا سیو تاسو د څو درې د ریشمه سپارا آیت نمبر 29 کتابون دا قران کریم دی مشان کتاب دی درناو هغه کله مونږ دی راځي لیکتا تا مبارک د خیر هغه کتاب دی لیدا پرو آیا دی زه پال دی سوچو کی دی آیتو د الله کی هلو دا د الله د کتاب مناسب نو سلسله کو سوچ سره کته په کیسه چوکی چې سره د الله د کتاب وای دی نو یو د الله د کتاب وای دی د الله د کتاب کی سوچ الله کتاب د خیر نړ کتاب مزه کرا لې غره بیا د ګروای دی بیا په یو سو جو ته د ګور کی حضرت فایذ الله کی ولې در کر اول الباب او بیا په جو بند واقع دا کلوالا د بند نصیحت اغسل باندې چې څو به وی کرا د قران کې بسو څوک نه کوي قران به بسو سم سره څوک نه لونی منافق وګورئ د رسول محمد په دې شوه سوال وایي آیت نمبر 24 او بلای د قرآن ایسو تا قدام منافقان با قرآن کی ام علا قلوب نقفالوها یا بزرون بانی دی تالی دی یا بزرون بانی تالی دی قرآن کی سوچ نکول دا دا منافق کالی او بلای د برون قرآن کوشی نو منافق بدالا با کتاب کی سوچ نکی پسوش سمجھ سر بینر بولی او چی مواہی نو یک دو نو حق تلاوتی د قران مناسب لوستل څه دي معنا کې د دې دراندي علما چې ايتبعونه بالامر والنهي غالبا معنا کې چې دې په اوامر او په نواهیو باندې عمل کول انداغي اتباع کول قران کو دادو خبرې دي کنه یو د الله حکمونه د کولو او یو د الله حکمونه د نه کولو چې الله دا و کو دا م کو هم دادو خبرې دي نو کوجه این قرآن اتباع دی چه دی دی نسل سی دی حق چی دی اتباع کول دی پا وامیر و نواهیو کی پا دی بانی عمل کول دی مطلب دارا مناسب نسل دارا دی کتاب دی گره ایسا دی خان دی قرآن اصل چکم دی گوئے دی قرآن الفاظ دی گوئے الفاظ ختمی دن کی را بختم شی او دی نم دی کرا و دی قیامت دی چرا چی و دی قیامت شی دی قرآن الفاظ بختم شی قیامت علامات و نیودا نخم ده کنه تو قرآن دا ٹکی ختمی دل نو گریا ساده الفاظ حادث تی ختمی دل کی دی لیکن اصل جدالا دا کتاب ده گوری اصل ده ده ده مطلب اصل سوچو بھئی یو دو اردو کتاب ده یو سوڑی تیر پالماری کی پروت تیر گوری نا بزان پینا کوئی پیچھے دی کتاب کس دی او سیر فریڈی کوئی لو آیا دا کتاب دا رستو مقصد سیر دا دیتی کتاب رو بلکہ او هر یو کتابی د انګریزي کډ اردوئي خلک صرف دې لپاره پوری چر په دې کتاب کې څه شي دي اجدم داغیا غ نشرولو مقصد یې هغه تیوالي دغه لکه نه داریو کتاب پاکستان کوې کچر په دې کتاب کې څه دي اوسره ته پوښیو چې لکه دا کتاب دی ویلې او په دې کې څه دي دا کتاب نشرول دوی چر په دې کتاب کې دار دا نو چې را کدا کتاب وای چې الفاظ دا دی او دا کتاب په الفاظ ټول وي نو قران صرف الفاظ ویني نور کتابونه چې وینو په غیزان کوې چې را پدې کیسه دي د ساينس یو کتاب بغیر د کوې نه څوک وي د کیمستري کتاب دی کدا بایو کتاب دی کدا فزکس کتاب دی کدا میتھمیټکس کتاب دی نو څوک به نه پوي وي او ځان به پوي کنه لیکن قران ته جسنه په الفاظ روایت به قران حق ادا کیږي دي سر نه کوئی قران د قران مناسب لوستل دالي چې ته بيزان کوې کی کدي عمل وکي کوشي ځکه دا هر څه صفات ذکر کړي الله دینه مؤیدین هغه کسان دي اتیا دینه ور کتاب چې ورکړه موږ ایدا حسان د خپل کتاب خو د خپل کتاب یو دونو لوري دي د الله کتاب حق دی لاو دي مناسب رسول داري اولای کدا کسان دا چې د الله د کتاب مناسب رسول کوي ځان به کوي دا کزانی په نوم یې ایمان اړو په دی باندې نسمت اوشه دا چې کمی لوستل نه کوي ځان پینه کوي مطلب دې په ایمان نشته کنه یې خبرې ده خلک چې قرآن د الله کتاب په پوي سره لونی ځان په کوي د دې اوامر د دې حلال حرام دا خبره اچا دی هغه مناسب دوستو کتاب دا چې د دې اوامر نو ایو باندې ځان کوي عمل په کوي د دې د حلال حرام مانم ځان کوي چې دې کې حلال څه دی او حرام څه دی حلال کوي او د حرامو نه ځان ساتي دا په مناسب دوستو کې شامل کوئی شي نو ایمان والے چاته وي چې څوک د دې د اوامر او د نواهیو خیال ساتي ځان مطلب ځان یې په کوي تر خامخه د اوامر او د نواهیو د حلال او حرامو خیال بساتي نو دا ایمان والے دی چې د قرآن باندې ایمان دی او مې کفر دی او چې کفر په دې باندې کفر یو دوی خبره د قرآن په قرآن باندې ځان نه کوي ګورې دا د کفر په زمره کې راځي نو خیالو کې راځي ریماشره کې خلکو د خیالو کې چې د قرآن باندې ځان نه کوي نو ته په هغه کافر کې څه فرق شې بیا ډیر غټه خبره ده ګورې او مې کفر دی او چې کفر په دې باندې کی مطلب قرآن سبا څوک هم تاسو مسلمان ته ونی چې قرآن باندې لولي او کفر دا وی چې مناسب لوستل د الله د کتاب نه کوي الله ته پته وي دا د خلکو پر راضي چې بس د قرآن الفاظ وي او ځان به کوي نه بچو نه به حافظان قاریان جوړي لیکن بچو ته بدا نه وي چې په قرآن ځان کوي کورم دی ګوره او چا چې کفر کو قرآن په ولای قوم الخاسر دا کړه دی تاوانی تاوانی دی دا ځان تاوانی کو یا بنی اسرائیل د په درېم ځل باندې وی دوه د مخ کې د شو آیت نمبر 40 کې آیت نمبر 47 کې نو یا خو د پاره د تاکید به اونداغې د پاره مخ کې نو د پاره او یا انته دوه ځله وینو د په مسلې د توحید کې زکات د عبودو رب کوم داوی د منلو خبره وکړه او د ته د یا بنی سایل او د پاره د پیغمبر د رسالت د منلو چې به تا پیغمبر کومه په دې ایمان راوړي یا خو دا مطلب دی یا بنی اسرائیل اے اولاد یا کو علیہ السلام او کو نعمت دی اللہ تی یا کینه مدو نما انام دوارے او شکر می بتا سو وان نی فضل تو کو او یقین ما غره کړي وی دا دو الله ان می او مخلوقات در پر زمانی دا منو وای چې کینو ما غره کړي دا سو او مخلوقات باندې مخلوقات کو پیغمبرانو باندې او بیا د دې امت صحابه چې غد پیغمبرانو نه بعد د دې نو شان دي د دې امت صحابه ربی علیہ السلام نمبر گرو نن عالمین مراد دا غزمانی چکم خلق زکا ربی علیہ السلام دراتو نمخ ادا خلق معایدین ہوگا نا یہود و نصارا وانی فضل دکم او یقینا ما غور کرو ویتا تو اللہ عالمین بمخلوقات دخ پری زمانی ود دکو یومن رد دے وسائل شرکیو باندی ود دکو یومن زکا دا عقیدہ پائی کلی روا یہود و نصارا کی ہو دا غینا وشکانو تمرا کری یا دیو بانور وَتَبُ او یری گئی یومن دادا او تبو عذاب یومن او یری گئی دادا دا اور دینا لا تدینا سنا نسما کدی ما ایت نمبر 47 تفسیر کړه ایت نمبر 47 کوم دای د تفسیر شوی ده وتقو یوم حمامونی فرد دی بکیا غوی ما او یری گئی دادا دا اور دینا لا تدینا سن چې بده بنی شور پورې او نیک نفس ان نفس دې بد کار نشنا شین ضرور یعنی څو به خلاصو لري شي چې دې په زمانه ټوکی ولا يقبل من عاد او قبول بن پرشیدنا من عاد دنا دلی نشنا دلی بدکار نشنا او قبول بن پرشید دلی بدکار نشنا عبد الشفیدیا سبیشور ولا تنفع او فائدہ ون کی دلا شفاعت سفارش سفارش دچا ال دیبا دچو کو سفارش هم ککل نو فائدہ بن کیولا ولا من سرور او نبا دین دادو پرشی دنیا کی دا سرور لارے ہم تر سرور دیو سنی تر بشکول دو پار استعمالی یو زمانت یو سره ونی ول شي بلار شي ضمانت دي او په اخرت کې بدانی به وره قیامت کې دیم پیسې ولګي پیسې می شو لګي سره نو با رشوت ورکی دریم سفارش کوئی شي څو سفارش او په رشوت مو نشي تمہارت باندې مو نشي نو سفارش شو پوری دا یو وخت شي او کاغه مو نشي نو بیا ولا مو شروع هړتال وږي لاري ماري بندي کوئی شي دا سره دا خبر دا آیت نمبر 47 ګنده قصیدې شو خو بهرحال صرف د دوه جملو په فرق سره البته ولایت بلومینا عدل رستو ولا تنفع شفاعت المخکر صرف دا مخکر رستو کړه وی ولی د کار ته بیان لمولیانو البته خطاب مولیانو ته دلته خطاب دې امیانو ته کوشش نو مولا اول کوشش کوي سفارش دغه مولا پیسو له کوته زر نه ناول ګوري سفارش شاګردانو کی ایا خپل ګوري چرا کی د سفارش وو کی نظر پیسو له کول نه وکړ شو کوشش او امی کوشش دا کی چر په دغه سفارش دبل سبب بل یاد اخلم ناول کوشش کی چر پیسو له کوته پیسو کارو کله پیسو نشي بیا سفارش کوشي سي چر دا فرق سره دی ها نورم دا آیت دی موږ تفصیل کړو وقال الذين اويا كذا لا يدمون شنو بو جاهلان دي لولا يكلمن الله ولا خبرن كما سال الله او دتنا يا يهتدوا كما موجه سرا تبيغمبر دي موجه کوي موږ در فرمایشي كذا لكسم جري دا خبر وکړه موږ ترنګي وي دعا كذا من قبل دي مخي دينو يتقولي بشاند مي ناد دي تشابات قلوبهم يو شان دي زونه دي په اعتراضات کوي قد وين الايات خدای سره واجب کو موږ دلایل لیکو منا قوم لا يؤمنون يقين ساتي انا سنناك بناك يقين من غاري کي ته دي با جهکار شي بشيان ريل ور كون کي منو کو دا پس د بيان نو نذيرا اير ور كون کي منو کو دا پس د بيان نا ولا تو شروان اصحاب اليحيم او د بوس بني شي کي پیغمبر تا نا په بھارت جان ميا نو کي ولا تو جان کي يهود او کي خوشاله مني چيتا نه يهود ور نصر نصرايان حتا تد بيا ملتهم تد بي قريش تا بي شي تو د دين دي د طريقي دي ولن هدى الله هدى هدى الله يور هدى ويكن هدايه دار الله غير هدايه ولن تبعد هواهم او قلت تابعي شي بغمرا فخواهشات دي بعد الذي بس داغنا خواهشات مراد دي غدين دي ها ملتهم او قلت تابعي شي خواهشات دي بعد الذي بس داغنا جاء كم يمن تاخر تاتا القران ما لك من الله نبي تعالى من الله نبي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوكين دادي الذين موعدين اكسان دي اتينا اول كتاب چورپڑے منگاوی تے فام رسول کتاب یتونو لولی دی دالا کتاب حق دلاوتی مناسب تو سنداوی اولائی کدا کسانیو دو نبی ایمان روڑی کدی قرآن باندی ومن یک فوبی اوچا چنکارو بخو قرآن جانوی کوئی نکو مذب اولائی کو امون خاسرون مدا کدا من دی دعوانیا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اوٹ کلو یا کی نعمت یلتی نعمتون زماغا نام توانی کم چکر میری بتاسو وانی فضل تلکم ویکن ما خلکڑی ویتار وارد آدمی وفرقات اخبری زمانی ودرقو اوڑی ری گئی یو مندازا داغو زینا لا تجی نفس چو بدبنی چور کور یو بدکار یو نیک نفس ان نفس اند بدکار نفس نشین زرور ولا یقبل من آدم او قبول بنن کې شي دي بدکار نه ساده دوسری شوت ولا تنفع او فائدہ بنن کې دي بدکار نه سلا شفاعت او سفارش سفارش دچا ولا هم ينصرون او نه بد دي امداد کړی شي.